bahar gibi, ellerini alıp dokunmamak gibi, gözlerini görüp de bakmamak gibi. Hiçbir cumartesi günüm bir türlü yetmedi, asla cumartesi gece sabahla bitmedi. Ben seninim, gece benim, sabah benim. Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim. Haftanın sonu bir nakarat gibi. Haftanın sonu hep aynı günleri. Ağlamak gibi.